Nie, nie da rady. Ale tato, film zaczyna się za pół godziny. Skończyło nam się paliwo, skarbie. Akurat teraz. No, akurat teraz. Pójdziemy innym razem, okej? No ok, tylko nie zapomnij zatankować. Życie jest lepsze bez przykrych niespodzianek. Dlatego z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Marian, a ty wiesz, że mamusia kupiła ten taki duży telewizor? W Media Expert 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje małych dzieci w szpitalu po wypadku pod miejscowością Błusko-Zdrój. Tarnowska policja analizuje zapis z kamer umieszczonych na autostradzie A4, to po tym, gdy w piątek zniecierpliwieni utrudnieniami kierowcy zawracali jadąc pod prąd. W serwisie Trójki będą też targi pracy w Londynie. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i grzmotami w Łódzkiem, na Mazowszu, Podkarpaciu, w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej. Policja apeluje o ostrożność na drogach, bo wypadków nie brakuje. 3 osoby, w tym 2 małych dzieci, zostały odwiezione do szpitala po zderzeniu 2 osobówek na 70 Trójce w miejscowości Żerniki Górne w województwie świętokrzyskim. 6-letni chłopiec i 4-latka trafiły do placówek w Kielcach, ich ojciec do szpitala w Błusko-Zdroju. Z kolei w Emilianowie w powiecie bydgoskim doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarówką. Zginął kierowca osobówki. Na miejscu pracuje prokurator, a Krajowa Dziesiątka jest zablokowana. Tarnowska policja analizuje zapis z kamer umieszczonych na autostradzie A4, także tych pokładowych, nadesłanych przez innych kierowców. Na ich podstawie kierowcy, którzy zdecydowali się na jazdę pod prąd, będą wzywani do komisariatów. Za takie wykroczenie grozi mandat do 500 zł. To dlatego, że po wypadku cysterna zablokowała oba pasy w stronę Krakowa. Udrożnienie jednego pasa ruchu, który umożliwił podróż w stronę stolicy, zajęło ponad 3 godziny. W tym czasie wielu kierowców traciło cierpliwość i decydowało się na jazdę pod prąd. Sytuacja była taka, że nikt decyzji nie podjął o tym, żeby cofać te samochody do węzła Tarnów Centrum, który i tak już był zakorkowany. Mówił rzecznik prasowy tarnowskiej policji Paweł Klimek. Dodał, że choć okoliczności były wyjątkowe, to kierowcy muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów. Wkrótce opinia biegłych o stanie zdrowia 15-latka, który śmiertelnie ranił nożem swojego kolegę w szkole w warszawskim Wawrze. Podejrzany o zabójstwo ucznia ze szkoły podstawowej imienia Króla Maciusia trafił do schroniska dla nieletnich. Prokuratura otrzymała prowadzenie sprawy, zbada, czy są spełnione przesłanki, na podstawie których nastolatek może być sądzony jak dorosły. Według niektórych doniesień sprawca mógł być pod wpływem narkotyków. Wspólnota Serc to grupa wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Inicjatorem dzieła pomocy jest Instytut Szumana. Wiceprezes Instytutu Ryszard Krzyszkowski mówi, że Instytut Szumana zaprasza do współpracy chętnych w różnych regionach Polski. Muszą się znaleźć osoby, jacyś liderzy, którzy będą inicjować takie wspólnoty w danych miejscach, czyli parafia, gdzieś w dzielnicach, to może być dom kultury, no musi być jakieś miejsce, musi być jakaś sala, gdzie oni się będą co tydzień spotykać. No i musi być na pewno na początek jakiś człowiek, który zainicjuje, tak, czyli przyprowadzi, nie wiem, 1, 2, 3 rodziny z tymi osobami niepełnosprawnymi, przyprowadzi parę osób, które chcą pomóc, połączy ich, zorganizuje to spotkanie, wynajmie salę. Zgłaszać można się poprzez stronę Życie bez granic. Polscy przedsiębiorcy poszukują pracowników w Wielkiej Brytanii. W Londynie trwają targi pracy skierowane głównie do mieszkających tam polskich emigrantów. W imprezie uczestniczy ponad 30 wystawców. W elektronicznej rejestracji swoją obecność zadeklarowało około 700 osób. Nasz korespondent Adam Dąbrowski pytał Polaków, którzy przyszli na targi, czy chcą wrócić do kraju. Za jakieś 2 lata, 3 góra, bo to się trzeba przygotować. Co nagle to po diable? Polska, historia, kultura, ludzie, jedzenie, mentalność Polaków. Piękna, waleczna historia. To wszystko ma wagę. Polska się bardzo zmieniła na lepsze. Jeżdżę kilka razy w roku i jestem bardzo przyjemnie zaskoczona, jak te zmiany dobrze poszły w Polsce. Widać, że ludzie są bardziej szczęśliwi. Moja małżonka z Malezji mnie trzyma trochę tutaj. Co mnie ciągnie do Polski, no to to, że czuję się tam jak w domu. Nie myślę o powrocie, bo nie widzę szansy, aby zarobić w Polsce te same pieniądze, które tutaj mogę zarobić. Jeszcze. Targi pracy w Londynie zostały zorganizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Polską Agencję Inwestycji i Handlu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w przeważającej części kraju pochmurno i deszczowo. Zagrzmi m.in. na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na północy Podkarpacia oraz na ziemi świętokrzyskiej. Od 10 stopni w Gdańsku do 22 stopni w Przemyślu, w nocy bez opadów, tylko na zachodzie. Najcieplej 9 stopni będzie w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Świętuj pierwsze urodziny Paybacka w Kauflandzie. Skorzystaj z okazji i zgarnij 100 punktów Payback za zakup pieluch albo pieluchomajtek Pampers za 46,99 lub ręcznika papierowego Velvet za 9,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Wiosna w Hebe! Do 15 maja twoje ulubione produkty do pielęgnacji twarzy w promocji 2 plus 2 za 2 grosze. Miksuj dowolnie między markami. Szczegóły na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna, zawsze w niskiej cenie. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu witają dziś Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Ze spokojem mogę powiedzieć, że dziś będzie wyjątkowo dużo się działo, no bo ważą się losy tytułu piłkarskich mistrzów Anglii. Na tę chwilę mistrzem jest Manchester City. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o polską piłkę, to chwile też są decydujące. A w audycji zaczniemy od tego, co działo się w piłce w tym tygodniu. W tej piłce przez naprawdę duże P, przez największe P w Lidze Mistrzów. Też owszem, właśnie tak się działo i w pierwszym meczu, i w drugim, i naprawdę działo się sporo, prawda? Czekamy na Państwa telefony w tej sprawie, nie powiem, że głównie, ale na pewno to musi być temat numer jeden. Działo się, prawda? 22 i 7 trójek. Liga Mistrzów wyjątkowa w tym roku. Porozmawiamy o pięknej dyscyplinie z zawodnikiem, który i w NBA by sobie poradził. Byłem przekonany, że Warriors się poradzą sobie bez problemu z Houston Rockets. Wygląda na to, że jednak nie znam się na koszykówce. W NBA też oczywiście poradziłby sobie, ale o NBA nie będzie opowiadał Bartosz Kurek. Ciekawostka, nie zgadłbym, o kogo chodzi i o jaką dyscyplinę. Będzie nagroda, o jaką dyscyplinę chodzi? To mnie bawi. To jest dla mnie jak gra, jak niektórzy grają w Eurobiznes albo na przykład w jakąś inną grę planszową, to mnie też to tak emocjonuje. Emocjonuje go jak książka. To dyscyplina całkiem, można powiedzieć, dynamiczna. Do wygrania książka, no powiedzmy może o górach. Tak, bo o górach też dzisiaj będzie. Naszymi gośćmi będą ludzie związani z polskim himalaizmem zimowym. Porozmawiamy sobie o tym, co wydarzy się w górach i również o tym, co się nie wydarzy. Nie tylko o wielkim sportowym wyczynie dziś będzie i o tym, co nawet ważniejsze niż sukces w sporcie, o fair play. To jest kwestia umiejętności rezygnacji z jakiegoś celu na rzecz drugiego. Albo czysta gra, bo to nie tylko czysta gra, ale również też umiejętność zrezygnowania z jakiegoś zamierzenia, wyzwania, widząc, że będę bardziej potrzebny gdzie indziej, jeśli chodzi o alpinizm. Mówił Krzysztof Wielicki, laureat tegorocznej nagrody Fair Play. I o tym też będzie. A poza tym o żużlu, o kolarstwie, piłce nożnej w kraju i za granicą, o lekkiej atletyce. A propos lekkiej atletyki, był medal. Nie wiem, czy czuję, że jestem bardziej zdenerwowana tym biegiem, czy bardziej zmęczona, ale chyba przede wszystkim najbardziej to szczęśliwa. Byliśmy w Yokohamie, obserwowaliśmy, co tam się działo, a tam biegały sztafety. Nasz telefon 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji. O wszystkim, co ze sportem związane. Przypomnę o tej zagadce, o jaki sport nam chodziło i o Ligę Mistrzów. Co ciekawego, jak Państwo odebrali to, co wydarzyło się w tym tygodniu. Czasu mało, wydarzeń dużo, zaczynamy. Walka o Mistrzostwo Polski robi się pasjonująca. Piłkarze Legii w 80. minucie spotkania remisują z Pogonią Szczecin 1-1 i na tej chwili nie są już liderem Lotto Ekstraklasy. Wcześniej depczący po piętach legionistom Piast pokonał siebie Jagiellonię 2-1 w niezwykłych okolicznościach. Gospodarze prowadzili po golu Joela Valencji. Wyrównał w 87. minucie Jesus Imaz z rzutu karnego. Na 2-1 trafił pięknym wolejem już w doliczonym czasie gry Tomasz Jodłowiec, ale Jaga chwilę później znów egzekwowała karnego. Strzał Imaza tym razem obronił Jakub Szmatuła. Dziś jeszcze jedno spotkanie w grupie mistrzowskiej o 18:00. Lechia zagra w Gdańsku z Zagłębiem Lubin. A Carlitos łapie się za głowę. W kraju do końca rozgrywek jeszcze dwie kolejki, a w Anglii ostatnia rozpoczęła się o 16:00. Wszystkie mecze rozgrywane są o jednej porze. Dwa najciekawsze to spotkania Brighton z Manchesterem City i Liverpoolu z Wolverhampton. City mają w tabeli punkt przewagi nad Reds, no i ciężko sobie wyobrazić, by tej przewagi nie obronili, chociaż dopóki piłka w grze, na razie jednak mistrzami są właśnie piłkarze Man City, którzy ciągle utrzymują jednopunktową przewagę nad Liverpoolem. W Formule 1 zakończył się Grand Prix Hiszpanii. Znów dublet wywalczyli kierowcy Mercedesa. Wygrał Lewis Hamilton przed Walterim Bottasem. Trzecie miejsce zajął Max Verstappen. Robert Kubica tradycyjnie ostatni. Piłkarze ręczni Vive Kielce wywalczyli Puchar Polski w finałowym spotkaniu w Poznaniu. Pokonali 26-25 Orlen Wisłę Płock. Z kolei koszykarze Arki Gdynia zwyciężyli Legię Warszawa 94-75 i awansowali do półfinału Mistrzostw Polski. Serię ćwierćfinałową wygrali 3-2. W sprawach tenisowych arcyciekawie zapowiada się dzisiejszy finał turnieju w Madrycie. Stary mistrz Novak Djokovic spotka się z młodzianem Stefanosem Tsitsipasem. Grek ograł wczoraj samego Rafa Nadala. I to na Mączce, i to w Madrycie. Teraz dobre wiadomości z Yokohamy. Nasza kobieca sztafeta 4x400 metrów wywalczyła złoty medal w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Sztafet. Polki w składzie Małgorzata Hołub-Kowalik, Patrycja Wyciszkiewicz, Anna Kiełbasińska i Justyna Święter-Setic uzyskały czas 3 minuty 27 sekund i 49 setnych i wyprzedziła Amerykanki oraz Włoszki. A skoro o lekkoatletyce mówimy, to powiedzmy, że Szwed Armand Duplantis podczas dzisiejszych zawodów uzyskał najlepszy na świecie tego roczny rezultat. Skoczył o tyczce. Poprzeczkę zawieszono na wysokości 6 metrów. To jednocześnie najlepszy w historii rezultat w rywalizacji na poziomie koledżu. 6 metrów. Także Szwed jest w gazie. Na tej wysokości z trudem się już oddycha podobno. Jeżeli kończymy informacje agencyjne taką z minionej nocy. Rose Namajunas nie jest już mistrzynią świata w MMA w kategorii słomkowej. Pokonała ją przez knockout w drugiej rundzie Jessica Andrade. To był bardzo pasjonujący pojedynek i bardzo efektowny knockout. A mówiło się, że nie jeździ się do Brazylii walczyć z Brazylijczykami w MMA. No i okazało się to prawda. Za moment już o piłce nożnej. Na razie kto na pierwszym miejscu w tabeli polskiej ekstraklasy? Piast, Gliwice. No brawo, Piast. A w Premiership? Manchester City. Kilku lat tym zaszło. zostawisz mnie tu, na końcu szarówki. Poddajesz się, choć drogi chcę. W Warszawie bez zmian Legia remisuje z Pogonią Szczecin 1-1, 87 minuta tego spotkania, ale co tam Lotto Ekstraklasa, teraz będzie o Lidze Mistrzów i nie wierzymy, że Państwo nie mają zdania na ten temat, co wydarzyło się we wtorek i środę. Prosimy o telefony, nasz numer to 22 i 7 3. Mateusz Fusiarz podsumuje dla Państwa to, co wydarzyło się w Champions League. Proszę się czegoś złapać, bo będzie to prawdziwa przejażdżka jak na kolejce górskiej. Przypomnimy sobie te szalone piłkarskie chwile minionego tygodnia. Zdefiniujmy cud. Idąc za słownikiem języka polskiego PWN, to niewytłumaczalne zjawisko, o którym sądzi się, że jest wynikiem działalności Boga. To też niezwykły, szczęśliwy zbieg okoliczności, ale także osoba lub rzecz doskonała czy bardzo piękna. Nie da się ukryć, że wszystko to idealnie podsumowuje wydarzenia z wtorku i środy. Wydarzenia w Lidze Mistrzów absolutnie bez precedensu. A już myśleliśmy, że nic w tej edycji nas nie zaskoczy. Był przecież imponujący comeback Manchester United w 2 meczu z PSG. Rashford against Buffon. It's Rashford! Manchester United have produced the impossible. Był absolutnie szalony mecz Manchesteru City i Tottenhamu. They disallowed it. It's been disallowed for an offside against Aguero. Oh my god. Oh my word. W końcu był jeszcze kapitalny Ajax, który najpierw jeszcze nieśmiało postawił się w grupie Bayernowi, a później zmiótł już z powierzchni Ligi Mistrzów Real i Juventus. I nikt, absolutnie nikt nie mógł przewidzieć tego, co wydarzyło się 7 i 8 maja. No way! We wtorek do Liverpoolu przyjechała Barcelona. Ekipa, która akurat w mieście Beatlesów przewagi roztrwonić nie mogła, bo po pierwsze zagrała bardzo dobre zawody na Camp Nou i ewidentnie była w formie, po drugie miała aż 3-bramkową zaliczkę i po trzecie duma Katalonii przed rokiem po wysokim zwycięstwie w pierwszym meczu z Romą odpadła po drugim w Rzymie. No i kto jak kto, ale taka firma jak Barca wnioski wyciąga. I może nawet tak było, tylko że Barcelona grała w 11, a skład Liverpoolu to 11 plus jakieś ponad 50 tysięcy zawodników na trybunach. Robert Lewandowski powiedział w tym roku tak o Anfield. Fajna atmosfera, chociaż spodziewałem się czegoś jeszcze. I to coś jeszcze stało się w minionym tygodniu. Odśpiewany tam hymn Liverpoolu podobno paraliżuje rywala. Na boisku byli Messi, Suarez, Coutinho, Rakitic czy Busquets, a jakby ich nie było. A The Reds już w 7 minucie mieli pierwszego gola. I w tym momencie brakowało tylko 3 bramek do awansu, a kibice zaczęli mocniej wierzyć w drugi Stambuł, gdzie Liverpool przegrywał 0-3 z Milanem, później wyrównał i wygrał po karnych Puchar Europy. Drugi Stambuł we wtorek stał się faktem, a 2 kolejne gole Georgino Wijnaldum zdobył w dokładnie tych samych minutach, co jego poprzednicy w 2005 roku, w 54 i 56 minucie. Przy wyniku 3-0 dla ekipy Jurgena Kloppa nikt nie miał wątpliwości, kto zagra w finale w Madrycie. Gola dającego awans wbił Divock Origi, dodajmy po niesamowitej asyście Trenta Alexandra-Arnolda z Rożnego. Yes! bez Salaha, bez Firmino, a i tak Liverpool w finale. W finale, w którym obok The Reds wszyscy widzieli Ajax, który skradł w tym roku nasze serca. Holendrzy zaprezentowali w Champions League futbol totalny, ofensywny i po prostu piękny. Pierwszy mecz z Tottenhamem w Londynie wygrali 1-0 i w rewanżu na Johan Cruyff Arena to oni byli faworytami. I do 35 minuty prowadzili już 2-0. Ajax bawił się z kogutami. 3-0 w dwumeczu dla młodych chłopaków z Ajaxu, 3 bramki do odrobienia po przerwie. Mission impossible, ale przecież Liverpoolowi się udało. Ktoś, kto tak pomyślał, musiał być zwyczajnie szalony. Ale znalazł się taki jeden człowiek, który w taką historię chciał uwierzyć. Jak się okazało, biegał wtedy po boisku w Amsterdamie. Lucas Moura, Brazylijczyk grający w Londynie dopiero od stycznia, ustrzelił hat-tricka, a ostatnią z bramek, która dała Spurs awans, zdobył w zupełnie ostatniej akcji dwumeczu. Lucas Moura with the last kick of the game. The Ajax players collapse to the ground. Tottenham Hotspur are heading to the Champions League final with a goal that we just couldn't believe. Możecie sobie Państwo wyobrazić radość, jaka wybuchła w północnym Londynie. Niektórzy wpadli na pomysł, żeby te ostatnie minuty meczu sfilmować. Kibice tracili wręcz rozum. Podczas Mistrzostw Świata w Rosji często słyszeliśmy to. Myślę, że wszystkim utwór ten mocno się przejadł, ale po takim sezonie angielskich ekip, w końcu widzę Europy też mamy finał Arsenal-Chelsea, jeszcze dobrych kilka razy kompozycji Free Lions posłuchamy. Pewnie tak będzie, jeżeli ten utwór się przejadł, to posłuchamy czegoś ciut świeższego. O piłce i o piłce jeszcze będzie. Jaka tam sytuacja na Łazienkowskiej? 1-1 i już jest ostatnia minuta doliczonego czasu gry i powoli w Gliwicach pan zaczyna się robić wesoło. Ale do ostatniego gwizdka w sezonie jeszcze kawał czasu, w związku z tym wszystko się może zdarzyć, ale szykuje się zmiana lidera. Natomiast my teraz o siatkówce. Nasza reprezentacja siatkarek zakończyła zgrupowanie tradycyjnie w Szczyrku i dziś ruszyła do Szwajcarii na prestiżowy turniej w Montreux. Głównymi rywalkami Polek będą Japonki, Chinki i Niemki. Pierwszy mecz biało-czerwone rozegrają we wtorek, mówi trener Jacek Nawrocki. Sytuacja, w której jesteśmy, w której jest ten zespół, powoduje, że my musimy jednak do każdego meczu, do każdego turnieju podchodzić bardzo poważnie i stawiać sobie te cele jednak krok po kroku. Nie ukrywam, że gdzieś tam mentalnie, prawda, jak się spojrzy, to te Mistrzostwa Europy to jest takie spuentowanie tego sezonu i one jawią się jako ważna impreza, ale dzisiaj jeszcze o nich nie myślimy, także najważniejsze to jest każdy mecz przed nami i trochę takim wyświechtanym powiedzeniem będziemy się podpierać przed każdym spotkaniem. Powiem szczerze, że mimo, że gramy i kwalifikacje i Mistrzostwa Europy w Polsce, to najwięcej będziemy za granicą. Tak to wygląda i faktycznie po tym wprowadzeniu w sezon w Szczyrku, gdzie tylko kilka dziewczyn było przez 2 tygodnie czy dłużej, reszta dosłownie 3-4 dni i już wybieramy się do Szwajcarii. Natomiast chcę powiedzieć, że będziemy pracować w takim systemie, że jedna drużyna będzie grała w Lidze Narodów, a około 10-12 dziewczyn będzie cały czas jakby pod treningiem, w podobnym takim obciążeniu, w podobnej konfiguracji takiej treningowej. Będzie to wszystko zorganizowane tak, że trochę taka drużyna cieni, z której będziemy mogli skorzystać i w przypadkach uzasadnionych, jeżeli chodzi o dyspozycję zawodniczki, i w przypadkach, no niestety, kontuzji. Udany poprzedni sezon ma za sobą Julia Nowicka, no i oby w tym było przynajmniej nie gorzej. Na pewno był to dla mnie pierwszy sezon seniorski, w którym przejęłam Polskę jako pierwsza rozgrywająca i cieszę się, że masz taki odbiór, że nie zatonęłam. Tak naprawdę uważam, że jeszcze ten przyszły sezon będzie bardzo ważny. Wiadomo, każdy jest bardzo ważny, ale myślę, że z każdym kolejnym sezonem też będę gotowa na nowe wyzwania i będę się przyzwyczajać do nowej presji. Trochę rywalizacji nie zaszkodzi, a tylko pomoże w rozwoju. Zeszły rok miałyśmy dosyć fajny, jeśli chodzi o reprezentację. Mam nadzieję, że w tym roku też uda nam się jeszcze lepiej się zaprezentować na arenie międzynarodowej i na pewno będziemy walczyć o to i robić wszystko, żeby tak było. My się właśnie musimy przyzwyczaić do tego, żeby rywalizować na porządku dziennym z takimi zespołami i im więcej dla nas, dla młodego zespołu będzie takich okazji, tym lepiej dla przyszłości naszej kadry. Niespodzianki, niespodzianki i jeszcze raz niespodzianki. Wyjątkowo nam ich potrzeba w siatkówce kobiet. Natalia Mędrzyk. Ja myślę, że cała grupa jest już gdzieś tam odpowiedzialna i myślę, że w tym sezonie już można wymagać jakiegoś fajnego grania. Pokazałyśmy to w zeszłym sezonie dobrą postawą w INL-u, więc myślę, że w tym sezonie na pewno musimy dać siebie więcej i już jakby dojrzeć do tego naprawdę dobrego grania. Myślę, że tak się przyzwyczajam do tego miejsca, że no, dla mnie jest tutaj po prostu kwestia czas się skupić na treningach i jeżeli mamy coś wolnego, to wiadomo, można wyskoczyć do Bielska. Tak, to jest to dobry ośrodek do przygotowań i nic nam tutaj nie brakuje. Na pewno w Wiennelu chcemy się utrzymać, więc tutaj kwestia, tak jak w zeszłym roku, ugrać to, co możemy. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, to fajne jest to, że gramy u siebie i na pewno byśmy chciały pokazać się z jak najlepszej strony. No i może pokusić się o jakąś niespodziankę, bo dla wielu mimo wszystko będzie to niespodzianka, jeżeli coś zdobędziemy. Sezon będzie ciężki. A jak na ten sezon reprezentacyjny zapatruje się mistrzyni Chin, Włoch, Azerbejdżanu i Turcji, wielokrotna reprezentantka Polski Katarzyna Skowrońska? Całej naszej polskiej, żeńskiej siatkówce potrzebny jest sukces w reprezentacji i póki go nie będzie, to będzie ciężko przyciągnąć kibiców i znowu sprawić, żeby wszyscy się zakochali w tej dyscyplinie. Jeżeli chodzi o chłopców, to na pewno jest dużo łatwiej, bo mamy aktualnych mistrzów świata i po prostu na pewno jest to bardziej popularna dyscyplina. On ma ogromne tradycje i czasami... Co zrobić, żeby ten sukces odnieść? Czy jesteśmy na to już gotowi, czy jesteśmy na właściwej ścieżce? Ten proces, który jest w tej chwili rozpoczęty, on potrzebuje dużo czasu, ponieważ jest bardzo dużo młodości w tym wszystkim i może warto by było zaprosić kilka bardziej doświadczonych zawodniczek, które by pomogły, bo mimo wszystko uważam, że nie tylko w naszej reprezentacji to się sprawdzało w latach wcześniejszych, ale jak popatrzeć na inne reprezentacje na całym świecie, to jednak połączenie doświadczenia z młodością zawsze daje najlepsze rezultaty, a u nas mimo wszystko ta reprezentacja była mocno odmłodzona i na niektórych meczach na wysokim szczeblu po prostu dziewczynom brak doświadczenia albo nawet kogoś, kto nie musi być na boisku, ale żeby pomógł, pokazał i sprawił, że będzie mniejszy stres, żeby po prostu była zawsze taka osoba, która wesprze te młodsze zawodniczki, które no na tej arenie międzynarodowej nie są jeszcze tak ograne. Patrząc na te młodsze zawodniczki, wśród nich widzisz którąś, która może być liderką reprezentacji? Asia Wołosz bardzo dobrze sprawdzała się w ostatnich latach jako kapitan i jako taki lider zespołu, pomimo iż ona nie robi dużo punktów, bo jest rozgrywającą. Malwina Smarzek bardzo ładnie się rozwija. Bardzo się cieszę, że wyjechała do Włoch, do ligi, gdzie taktyka stoi na najwyższym poziomie i po prostu widać, że dziewczyna się uczy i robi postępy, to bardzo cieszy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą parę, to ma naprawdę ogromny potencjał. No tyle, że w siatkówkę gra się w szóstkę, w związku z tym jeszcze czwórka nasza musi się wznieść na wyżynę. Przypomnę, pierwszy mecz w Szwajcarii we wtorek. Zakończyło się spotkanie w Warszawie. Legia zremisowała z Piastem, z Pogonią 1-1, a to znaczy, że Piast jest nowym liderem Lotto Ekstraklasy. Tu trzecia strona medalu. Jedyna w swojej... W swoim rodzaju. No właśnie, wyjąłeś mi to z ust. No i na szczęście państwo dzwonią. Wszystko jest od porządku do końca ustawione. Anglia przechodzi Brexit. Czymś trzeba odwrócić uwagę ludzi, dodać im pewności siebie. Jest to zrobione i tak naprawdę to nie ma nic wspólnego ze sportem. Takie rzeczy się po prostu cuda nie zdarzają w takiej intensyfikacji. No, tuż się zdarzają. Ciekawe, czym trzeba byłoby katalończyków przekonywać, żeby się podłożyli? Chyba nie, no ale idąc tropem pana rozumowania, no to następnym kardynałem zostanie czarnoskóry jakiś, następnym papieżem zostanie czarnoskóry kardynał z Afryki. Uran zderzy się z Saturnem, no i nastąpi koniec świata. Tak może być, a jeżeli piłkarze narzekają na długi i męczący sezon, to lepiej niech nie podchodzą do siatkarzy. Po rozgrywkach klubowych do akcji wkraczają reprezentanci, którzy będą rywalizować w Lidze Narodów, a następnie powalczą o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Oczekiwania są duże, Polacy są mistrzami świata, więc jak już o tym rozmawiać, to z najlepszymi. Z Bartoszem Kurkiem spotkał się Jan Kałucki. Bartku, na początku nietypowo za nami szalone mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów, awans Tottenhamu rzutem na taśmę i zwycięstwo Liverpoolu. Po ostatnich gwizdkach byłeś zachwycony, czy może zmartwiony, bo kibicowałeś Barcelonie? No oczywiście, że jestem zachwycony Liverpoolem i kibicuję temu klubowi już od jakiegoś czasu, także na pewno wyjątkowy dzień dla kibiców tej czerwonej strony Liverpoolu. Czasami mam wrażenie, że Jurgena Kloppa można porównać do Witala Heinena. Chyba rzeczywiście tak jest. Ta jedność tych wszystkich elementów, o których wspominał trener Klopp po tym zwycięstwie, o tej tradycji, o jakości piłkarskiej, o sile mentalnej, o więzi w tej drużynie. Po prostu zabrać tą jedną rzecz z Liverpoolu i nie byłoby to możliwe, co zrobili. Tak samo myślę jest u nas i w naszej reprezentacji było i mam nadzieję, że będzie w kolejnych sezonach, że trener Heinen naprawdę zadbał o wszystko. To przejdźmy teraz do części reprezentacyjnej, bo sam ją wywołałeś. Jak wygląda twoja sytuacja? Kiedy będziemy mogli cię zobaczyć na parkiecie? Takim osobistym celem jest to, żeby podjąć rywalizację o miejsce w składzie na kwalifikacje olimpijskie i w tych kwalifikacjach pomóc, jeżeli będzie mnie tam widział i będę grał na odpowiednim poziomie, pomóc wywalczyć nam ten awans od razu w pierwszej możliwej okazji. Jeżeli chodzi o kwestię kontuzji, kwestia tego, jak szybko odzyskam gdzieś tam poziom sportowy, który przez te 3 miesiące, choćbym nie wiem jak się starał, to gdzieś będzie na pewno spadnie. Ale z tego, co słyszałem, to wszystko idzie w zaskakująco szybkim tempie. Idzie w szybkim tempie, troszeczkę jesteśmy, mówię, nawet przed planem, który sobie gdzieś tam zakładaliśmy, ale jestem naprawdę pod znakomitą opieką fizjoterapeuta. Robert Kozłowski robi super robotę i myślę, że o takich rzeczach warto mówić, bo sezon się skończył, jestem zawodnikiem, któremu kontrakt również się skończył i Robert nie musi przyjeżdżać codziennie, ale robi to i trenujemy tak naprawdę od gdzieś tam tygodnia po zabiegu, przez pierwszy tydzień. Nie mogłem się ruszać, tak od tygodnia po zabiegu już coś robimy i jesteśmy naprawdę na fajnym etapie. Powiedziałeś, kontrakt się skończył, więc co dalej? Kontrakt się skończył i co dalej? No i zobaczymy. No ja gratuluję wszystkim, którzy podejmują strzały i próby tego, albo już wręcz piszą, gdzie, że ten kontrakt gdziekolwiek mam podpisany. Gratuluję im tych prób, bo ja kontraktu podpisanego nie mam. Nie wiem, gdzie ten kontrakt podpiszę. Mam nadzieję, że to będzie miejsce, w którym będę mógł się spełnić i sportowo, i życiowo. Ale Warszawa się podoba. Zawsze podobała się, podoba i będzie podobała. Czy zostanę tu, czy podpiszę gdziekolwiek kontrakt, to będę na pewno miło to miejsce wspominał. Twoja klubowa przyszłość i negocjacje sprawiają, że można przeczytać wiele teorii, wręcz spiskowych. Nie, tych cytatów ostatnio naprawdę czytałem parę, że nie przyjechałem do Kędzierzyna na mecz, żeby coś zamanifestować. Przyjechałem na mecz do Kędzierzyna, bo nie mogę jeździć dłużej niż godzinę samochodem, bo to nie jest taki etap rehabilitacji. Taka wycieczka mogła gdzieś przesunąć w czasie mój powrót. Nie możesz jeździć samochodem, ale do Spały się wybierasz. Dokładnie, bo to będzie miesiąc po zabiegu. Także to jest ten czas, kiedy już dostałem zielone światło od lekarzy. My no robimy wszystko po to, żeby ten powrót nie przesunął się nawet o jeden dzień. Takie trenowanie, znając twoją ambicję, nie będzie ryzykowne? Przede wszystkim przyjadę do Spały, ale te treningi będą przebiegały zupełnie inaczej. Będę robił zupełnie inne rzeczy niż moi koledzy. Będę cały czas podążał jakimś gdzieś tam indywidualnym planem. Takie absolutne zielone światło do wykonywania wszystkich czynności, do grania, do trenowania na pełnych obciążeniach. To powinno mieć miejsce 3 miesiące dokładnie po zabiegu, czyli na około miesiąc przed kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich. W zeszłym sezonie Witel Heinen bez przerwy rotował składem. Kadra poradzi sobie bez ciebie w tych pierwszych tygodniach? Nie zdradzę żadnej tajemnicy, że kontuzja niewiele zmieniła pod względem wykorzystania mojej osoby gdzieś tam na pierwszym etapie sezonu kadrowego, bo i tak w Lidze Narodów miałem występować bardzo, bardzo mocno okrojonym czasie i tyle. No dobrze, reprezentacja to melodia przyszłości. Wróćmy jeszcze do zakończonego sezonu. Jak wygląda twoja sytuacja ze Stocznią Szczecin? Absolutnie problem nie został rozwiązany. Ja nie otrzymałem żadnych pieniędzy, które mi się należą za ten czas, który spędziłem w Stoczni i z tego co wiem, żaden z moich kolegów nie otrzymał żadnego wynagrodzenia, więc problem jest. Co więcej, nie widać na horyzoncie żadnej pomocy czy żadnej innej drogi niż sądowa. Przez cały sezon starałem się o tym nie mówić, żaden z moich kolegów o tym nie wspominał. Przeczekałem cały sezon, żeby nie robić wokół tego żadnego zamieszania. Teraz myślę, że warto, żeby zostało to odnotowane. Minęło kilka miesięcy, a z tego co widzę, sprawa troszeczkę została zamieciona na pod dywan. Dla mnie nie. No dobrze, to na koniec przyjemniejszy temat. Jesteś wielkim fanem NBA. Kto będzie mistrzem? Nie wiem. Byłem przekonany, że Warriors się poradzą sobie bez problemu z Houston Rockets. Wygląda na to, że jednak nie znam się na koszykówce. Z drugiej strony obstawiałem też Toronto Raptors i wygląda na to, że idą, że są na dobrej drodze przynajmniej do finału konferencji. Skoro Bartosz Kurek mówił o lidze NBA, to rozgrywki wchodzą tam w decydującą fazę. Przed nami finały konferencji. Znamy już dwie drużyny, które awansowały do tego etapu. Dziś dowiemy się, z kim będą rywalizować. Za oceanem rękę na pulsie trzyma Jan Pachlowski. Szalenie ciekawe są półfinały konferencji w dwóch parach. Aby wyłonić zwycięzcę, dzisiaj zostaną rozegrane decydujące siódme spotkania. Powiemy o tym jednak za chwilę. Na początku zajmiemy się drużynami, które już uzyskały awans do finałów konferencji. NBA Playoffs. Na zachodzie są to obrońcy tytułu, koszykarze Golden State Warriors. O tej drużynie można powiedzieć, że w ostatnich latach stała się hegemonem NBA. Wojownicy do zachodniego finału awansowali piąty rok z rzędu. W ostatniej fazie rywalizacji Houston Rockets dokonali tego bez swojej największej gwiazdy Kevina Duranta. Doznał on kontuzji i według lekarzy raczej nie wróci wcześniej na parkiet niż w ścisłym finale, pod warunkiem, że zawodnicy z Kalifornii do niego awansują. W półfinale z Houston rozprawili się oni w 6 spotkaniach, w ostatnim decydującym na wyjeździe zwyciężając 118-113. Jego bohaterem był Steph Curry, który do przerwy był nieskuteczny, nie zdobył nawet punktu, ale w drugiej części uzyskał 33 oczka i dał Golden State awans. W przerwie w szatni usłyszałem, musisz grać agresywniej, to przyniesie skutek. Czwarta kwarta w naszym wykonaniu była niesamowita. Przede wszystkim świetnie funkcjonowała defensywa, mówił Curry. Ekipa Houston Rockets zawiodła, najwięksi koszykarscy fachowcy USA twierdzili, że jest ona w stanie pokonać Warriors grającego bez Kevina Duranta. Fakty są jednak takie, że Rakiety sezon zakończyły przy pustych trybunach. Zdegustowani kibice zdali sobie sprawę, że nie ma już ratunku dla ich drużyny, to opuścili halę przed końcową syreną decydującego pojedynku. Golden State w finale zmierzą się ze zwycięzcą pary Denver-Portland. Faworytem w decydującym siódmym starciu są gracze Nuggets, rewelacyjnie wręcz prezentujący się na własnym parkiecie w sezonie zasadniczym. Gwiazda Trailblazers Damian Lillard twierdzi jednak, że jego zespół, który zaprezentuje się na wyjeździe, wcale nie stoi na straconej pozycji. Obie drużyny walczą, by ten sezon się jeszcze nie skończył. Jedziemy na terytorium przeciwnika. To jest dla nas wyzwanie. Jesteśmy w stanie ponownie wygrać Denver. Na wschodzie jako pierwszy awans do finału konferencji uzyskał zespół Milwaukee Bucks. To również najlepsza drużyna zasadniczej części rozgrywek tej konferencji. Co ciekawe, Kozły pierwszy raz od 2001 roku są na tym etapie rywalizacji NBA. Dzisiaj Bucks poznają swojego przeciwnika. W Toronto po raz siódmy Raptors zmierzą się z Filadelfią. Mówi obecnie największa gwiazda Milwaukee, Giannis Antetokounmpo. Oba zespoły są bardzo groźnie wymagające. Nie ma dla nas żadnej różnicy, z kim zagramy w finale. Jesteśmy do niego przygotowani w 100%. Podsumując więc, w zachodnim finale koszykarze Golden State zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Denver-Portland, na wschodzie Bucks Toronto lub Filadelfią. Na koniec naszych informacji z NBA warto zwrócić uwagę na kolejny wspaniały gest jednej z największych gwiazd ligi, LeBrona Jamesa. W zeszłym roku w rodzinnym Akron w Ohio tworzył on specjalną szkołę dla tamtejszej młodzieży. Jest jej głównym sponsorem. Co należy podkreślić, wcale nie jest ona ukierunkowana tylko na koszykówkę czy sport, ale także na inne dziedziny życia. James dalej ją rozbudowuje. Tym razem przekazał $1 milion na budowę nowej hali dla swoich młodych podopiecznych uczęszczających do tej placówki edukacyjnej. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Świat zabili mnie, trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe. Ty i ja, pionki w złej grze, karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności, ci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. A teraz uwaga, trójkowi biegacze, mamy dla was naprawdę bardzo fajną propozycję. 2 czerwca odbędzie się Wizer Half Marathon w Katowicach. Warto w tej imprezie wziąć udział. Bardzo ciekawa trasa, bardzo dużo emocji i my mamy dla państwa 5 pakietów startowych, bardzo bogatych pakietów startowych, zawierających m.in. kupony o wartości 20 euro na zakup biletów lotniczych w Wizer. Proszę do nas dzwonić, 22 7 3. 5 pierwszych osób otrzymuje od nas pakiet startowy na Wizer Half Marathon w Katowicach. Ta impreza odbędzie się 2 czerwca. No my teraz zmieniamy dyscyplinę i będzie o kolarstwie. Od razu mogę powiedzieć na samym wstępie, że Pascal Ackermann wygrał po finiszu z peletonu 2 etap Giro d'Italia. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słowianiec Primoz Roglic, 6 jest Rafał Majka. Czyli Giro d'Italia trwa, ale niedługo rusza, no można powiedzieć niedługo, Tour de Polonii. My dziś o tym w studiu Henryk Sitter. Tak, rzeczywiście nasza największa impreza kolarska, poznaliśmy jej szczegóły. Czy trasa różnić się będzie od tej z ubiegłego roku? Odpowie na pewno mój gość, dyrektor wyścigu, można powiedzieć jego serce i dusza, Czesław Lang. Witam w trójce. Witam bardzo serdecznie. Aktualny jest termin sierpniowy. Tak, w tym roku wystartujemy 3, skończymy 10 sierpnia, 7 etapów, no i jeżeli chodzi o trasę, tak jak padło pytanie, na pewno będzie za bardzo przybliżona do tej z ubiegłego roku. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, wyścig organizowany w tej klasie World Touru, no to musi się kierować jakimiś regułami, czyli muszą być góry. Też mamy takie utrudnienie, że kolarze, którzy kończą etap, nie mogą dłużej niż 2 godziny jechać do hotelu i to samo jest rano, czyli te transfery nie mogą być długie. Tak wyobraźmy sobie, że jest start w Gdańsku, a 2 etap byśmy chcieli zrobić w Krakowie, to było bardzo ciężko, ale oczywiście to nie znaczy, że w przyszłości nie będziemy jeździć po całej Polsce. Ale no tutaj wyścigowe przymiarki mówiły o tym, że trasa tegorocznego turu obejmie Polskę południową. Tak, obejmie Polskę południową, czyli robimy piękny start i piękny pierwszy etap w Krakowie z prezentacją ekip na rynku, tak jak to było w ubiegłym roku. Później jedziemy do Zabrza, do Katowic, następnie Bielsko-Biała. Tu jest nowość, bo mamy metę na przełęczy w Kocierzy, czyli taki sztywny podjazd, 20 parę %. Tutaj wspólnie z Przemkiem Niemcem, który od tego roku współpracuje z nami, jeżeli chodzi o trasę, o zabezpieczenia i tak dalej. Tamten etap będzie na pewno bardzo ciekawy. Czyli to najtrudniejszy etap, tak? Bardzo trudny. Podobnie jak ten, który był w Szczyrku. Następnie mamy etap Zakopane i też bardzo ciekawy etap, nowa runda. Nie będziemy wjeżdżali do centrum Zakopanego, tylko będzie meta przy hotelu Kasprowy i będziemy kończyli królewskim etapem, resort Bukowina start, Bukowina meta, na rundzie, na której mamy 2 kultowe podjazdy, mamy podjazd Bukowina w Gliczarowie, mamy podjazd Harnasia w Rzepiskach. Myślę, że na pewno będzie to piękny wyścig i te etapy, tak jak w poprzednim roku, nie będą za długie, będą dynamiczne i chyba taka nowość i bardzo mocny krok do przodu, że wspólnie z Telewizją Polską planujemy, żeby etapy były pokazywane w telewizji od startu do mety. Czy na starcie stanie światowa czołówka kolarska? Oczywiście, przypomnijmy, Tour de Pointe to jest World Tour, wszystkie te najlepsze ekipy, które teraz startują w wielkich turach i wszędzie przyjadą do Polski. Tu już nigdy się nie musimy martwić o obsadę, bo wiemy, że Tour de Pologne ma zawsze bardzo dobrą obsadę. Rafał Majka zadeklarował, że przyjedzie również na Tour de Pologne. Dla niego górskie etapy to marzenie. Tym bardziej, że w tym roku zmienił program, wystartuje w Giro d'Italia i myślę, że też poprzez ten wyścig sobie przygotuje dobrą formę do naszego narodowego wyścigu, do Tour de Pologne, jak również Michał Kwiatkowski też się przymierza, żeby powtórzyć sukces tak. Z ubiegłego roku. Czy ta machina organizacyjna już się rozkręciła? Oczywiście. Taki wyścig, jak się przygotowuje, to się przygotowuje cały rok. Ja już myślałem teraz o 2020 roku. Jadę m.in. do Białegostoku, będę rozmawiał w Lublinie, w Warszawie. Także ten rok dla nas to już jest praktycznie zamknięty. To jest zamknięty temat, ale otwarty temat to jest twoja nowa inicjatywa Wyścig Narodów, tak to się nazywa, tak? Tak, Orlen, Wyścig Narodów. Tutaj pomyśleliśmy tak, że no brakuje troszkę w kolarstwie tej narodowości, bo mówimy tutaj grupy zawodowe, grupach, prawda? Tak. Sky, Bora, tutaj Michał Kwiatkowski, Rafał Majka i tak dalej, ale to są grupy no, zawodowe i tutaj nie ma takiej narodowości. Są oczywiście zawodnicy, którzy reprezentują swoje państwa i tak dalej, ale nie ma także Polska, Włochy, Francja, Niemcy i postanowiliśmy przygotować taki fajny projekt, bo już jest cykl takich wyścigów, jest tych wyścigów 6 czy 7, jest na przykład Tour de l'Avenir, należy do tego grona. W Belgii są takie wyścigi rozgrywane, ale wyścig zarezerwowany dla reprezentacji państw. Pierwszy etap to będzie jazda drużynowa na czas. Przypomnienie tych sukcesów Ryszarda Szurkowskiego, Stasia Szozdy, naszych gdzieś tam, gdzie Polacy zdobywali medale, nie wiem, Seul, Zenka Jaskuły, Joachima Halubczoka. No na pewno to była silna polska broń i warto przypominać, tak wrócić troszkę do tej tradycji i myślę, że to ten wyścig odniesie w przyszłości duży sukces, bo to jest taki wyścig też zarezerwowany dla kolarzy do 23 lat, czyli już nie juniorów, już naprawdę seniorów, takich najbardziej utalentowanych zawodników. Stamtąd właśnie wychodzi i tacy kolarze jak Dumoulin, inni i myślę, że to będzie na pewno dobra inicjatywa promująca polskie kolarstwo. Jeżeli chodzi o emocje kolarskie, to śledzimy Giro d'Italia, a początek emocji w Tour de Pologne na początku sierpnia. Jeżeli chodzi o emocje piłkarskie, to Manchester City mistrzem Anglii pokonali Brighton 4-1. Liverpool co prawda wygrał 2-0 z Wolverhampton, ale to nie wystarczyło. No i jeżeli chodzi o Ligę Polską, to zmiana lidera. Przypomnijmy teraz na prowadzeniu Piast Gliwice z jednopunktową przewagą nad Legią, która dzisiaj zremisowała u siebie z Pogonią Szczecin, a Piast u siebie 2-1 pokonał Jagiellonię. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Kończymy powoli pierwszą godzinę trzeciej strony medalu, ale to jeszcze nie koniec. Jak mówił nieodżałowany profesor Bartoszewski, warto być przyzwoitym. W sporcie tę życiową prawdę można chyba sparafrazować na warto walczyć fair play. I chociaż fair play nie kojarzy się raczej z sukcesem sportowym, to jednak ci walczący zgodnie z fair play zostają na długo w pamięci ludzi. Himalaiści polskiej zimowej wyprawy na K2 zostali laureatami 52. konkursu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W Warszawie odbierali trofeum, a z Krzysztofem Wielickim rozmawiał Michał Olszański. Panie Krzysztofie, paradoksalnie brak sukcesu sportowego podczas zdobywania K2 zimą zamienił się w ogromne sukcesy innej materii, bo i to, o czym się mówiło podczas akcji ratunkowej, którą zrobiliście, i dzisiejsza nagroda Fair Play, ma pan chyba poczucie satysfakcji. Znaczy, generalnie tak, bo ja uważam, że góra sobie tam postoi, ona się nie przewraca, ktoś ją zdobędzie zimą. Ale ważne jest to, co robimy i wydaje mi się, alpinizm na szczęście się zasadza na pewnej filozofii, która polega również na tym, że powinniśmy sobie pomagać,